1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De lobby voor landbouwgiffen is in Brussel sterker dan ooit. En dat gaat lijnrecht in tegen de ambities van Frans Timmermans, die op dit moment nog eurocommissaris is van de Green Deal. Daar hoor je zo meteen alles over in de nieuwsbv. Maar eerst, die Frans Timmermans die heeft zich ook gemeld voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Timmermans wil dus de lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Zijn kandidatuur is geen verrassing, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Timmermans werd altijd genoemd. Hij heeft natuurlijk een lange staat van dienst als politicus ook. Hij is Kamerlid geweest, staatssecretaris geweest, minister ook. Die plek in Brussel, die heeft hij vanaf 2014. En vanmiddag gaat hij dus bekendmaken dat hij terug wil keren naar de nationale politiek. En wat dan misschien nog verrassend is, is dat dat niet alleen dus als mogelijk premier is, als die nieuwe linkse combinatie de verkiezingen wint, maar dus ook eventueel als dat niet gebeurt en de linkse partij in de oppositie komt als Kamerlid. En er hebben zich nog geen andere kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van PvdA GroenLinks. GroenLinks-leider Klaver liet gisteren weten dat hij het niet wil. Streamingsdienst Viaplay, vooral bekend van de Formule 1, gaat zich uit veel landen terugtrekken, maar niet uit Nederland. Het gaat al een tijd niet goed met de dienst, omdat de verkoop van abonnementen niet groeit en advertentieinkomsten vielen tegen. Het afgelopen kwartaal leed Viaplay 6,5 miljoen euro verlies. En daarom wil het Zweedse bedrijf de focus nu leggen op Scandinavië en ons land, zegt economieverslaggever Roeland Muller. Viaplay zegt over de Nederlandse markt, noemen ze het soon to be profit. Dus ze hebben toch nog wel verwachting dat Nederland op termijn wel een hele goede markt zal zijn. En waarschijnlijk is dat optimisme dan ook wel gebaseerd op de Formule 1. Maar goed, of die Formule 1 ook daadwerkelijk bij Viaplay gaat blijven, dat moet ook nog maar een beetje gaan blijken, want Viaplay voert ook de hete adem van Vodafone Ziggo, oftewel Ziggo Sport, in de nek. En waarschijnlijk ergens volgende maand zal bekend worden wie die rechten gaat kopen van de Formule 1. Dus en dan is de vraag met deze cijfers, hoe diep kan Viaplay nog in de buidel tasten? De rechten voor de Formule 1 liggen voor volgend jaar nog vast. En binnenkort wordt duidelijk wie het in 2025 uit gaat zenden. De politie in Berlijn is op zoek naar een loslopende leeuw. Op sociale media gaan beelden rond waarop vermoedelijk een leeuwin te zien is in de bosjes. De inwoners in de regio net buiten Berlijn worden via WhatsApp en luidsprekers opgeroepen om binnen te blijven. Waar de leeuw vandaan komt is onduidelijk, zegt correspondent Charlotte Waiers. Inderdaad is de politie de dierentuinen afgegaan, circussen afgebeld, maar niemand zegt dat ze een leeuwin missen. Dus dat is opvallend. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het om privébezit gaat. Hoewel ik wel een lokale journalist gehoord heb die zegt, het is een rijke buurt, het zou zomaar kunnen. Het vermoeden is nu dat de leeuw in een bos aan het slapen is. En er wordt druk gezocht. Er is heel veel politie op de been, een helikopter ingezet. Ze kammen dat gebied door waar ze dus vermoeden dat ze nu aan het slapen is. Er is ook een dierenarts en er zijn twee jagers. En afhankelijk van de situatie zullen ze het beest dan of verdoven, ja, of doden als er echt gevaar is. En dan naar een dierenopvang brengen als het nog leeft. En, en dan inderdaad achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. In Amsterdam is een auto doorgereden na een aanrijding met een fietser. Die raakte zwaar gewond, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders hadden de inzittenden van de auto ingebroken in een tabakzaak en reden ze de fietser aan toen ze er vandoor gingen. Er is een verdachte van 19 opgepakt. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op een energietoeslag van 1300 euro hebben dat volledige bedrag nog altijd niet gekregen. Vorig jaar mocht de gemeente het geld voorschieten, maar nu krijgen ze pas het geld als een wetsvoorstel dat de toeslag regelt is goedgekeurd. In Irak is in de hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken. De honderden mensen zijn boos omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij mogelijk een Koran in brand wordt gestoken. Het NOS-journaal. Het WK voetbal is begonnen. Gastland Nieuw-Zeeland opende vanochtend het toernooi tegen Noorwegen en wist voor eigen publiek te winnen met 1-0. Het was de eerste keer dat Nieuw-Zeeland een wedstrijd wint op een WK voetbal, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Volgens aanvoerster Ellie Riley heeft de ploeg zich niks aangetrokken van de lage verwachtingen. I think there have been a lot of doubters because of the results we've had, but we believed. We believed in ourselves this entire game. We believed in ourselves from the very beginning and we showed it. We played with confidence and with poise and this is what dreams are made of. Correspondent Meike Weijers is bij het stadion. Ja, grote verrassing dus. Hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer is echt fantastisch hier. Want ja, die verwachtingen die waren inderdaad niet zo hoog voorafgaand aan een wedstrijd. Ik heb voordat de wedstrijd begon een hoop Nieuw-Zeelanders gesproken. En die zeiden dat ze vooral heel blij waren dat het WK in eigen land was. En dat ze er heel veel zin in hadden. Maar dat ze niet hadden verwacht dat de Ferns ook zouden kunnen winnen. Maar ja, ze hadden al gezegd dat ze voor een verrassing zouden gaan zorgen dit WK. En dat is in ieder geval gelukt. De sfeer was echt heel uitzinnig. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, zeker. Het was ook de openingswedstrijd natuurlijk. Dus het begon echt met een knal, met vuurwerk. Een mooie ceremonie ook. En tegelijk was er ook een minuut stilte voor de slachtoffers van de schietpartij vanochtend in Auckland. Dus het is iets minder uitbundig begonnen als aanvankelijk de bedoeling was. Maar uiteindelijk heeft Nieuw-Zeeland het echt goed gemaakt met dat mooie goal en door die eerste wedstrijd te winnen. Ja, de kop van het toernooi is er nu dus af. Denk je dat het toernooi nu ook meer gaat leven door het succes van het Nieuw-Zeelandse team? Dat vermoed ik eigenlijk wel, want ja, Nieuw-Zeeland is niet echt een voetballand, is meer een rugbyland normaal gesproken. Maar ik heb wel het idee dat doordat ze deze eerste wedstrijd hebben gewonnen, dat ze wel ervoor kunnen zorgen dat er meer enthousiasme is. Het is denk ik ook wel belangrijk voor het WK dat ook voor het eerst in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden wordt. Dat ze ook een beetje verrassen. Dus ik verwacht dat de kaartjes die nog over zijn voor wedstrijden die er nog aan zitten te komen, dat die toch wel door Kiwis gekocht gaan worden. Meike Weijers vanuit Nieuw-Zeeland, dankjewel. Na het geweld in de Alpen van de afgelopen dagen rijden de renners in de Tour de France vandaag over grotendeels vlakke wegen naar Bourg-en-Bresse. En dat doen ze zonder Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma is naar huis gereisd omdat zijn vrouw op het punt staat om te bevallen. En verslaggever Tom Lagerberg is in de startplaats van vandaag, Moutier. Ja, het vertrek van Van Aert komt niet echt als een verrassing, toch? Nee, zeker niet. Hij wordt voor de tweede keer vader. En hij had op de voorhand al gezegd, zodra hij thuis nodig is, vertrekt hij uit de Tour. Dus het besluit was niet moeilijk. En hij zei in een video op het kanaal van Jumbo-Visma het volgende erover. Langs de ene kant een raar gevoel, maar het is helemaal geen dilemma. Het is een makkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor mezelf voor ogen had dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze mij nodig had en die tijd is gekomen. Dus in dat opzicht is het geen dilemma. Ja, ik heb het gisteren bij het avondeten kunnen vertellen aan de jongens en het heeft wel enorm veel deugd dat iedereen begrip had voor die beslissing en 100% achter mijn keuze stond. Dus ik ben er ook van overtuigd dat die zeven jongens het supergoed gaan doen de rest van de Tour. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, die video is gisterochtend al opgenomen. Zijn ploeggenoten wisten dus al de avond na de tijdrit dat Wout zou vertrekken. En na gisteren de etappe waarin Pogacar definitief brak en het geel veilig om de schouders van Vingegaard hangt, kon Van Aert dat ook makkelijk doen. Hij is de motor van de ploeg van Vingegaard. Maar het verschil is gemaakt, dus met een gerust hart kan hij naar huis. Ja, en de 18e etappe van vandaag is dus grotendeels vlak. Betekent dat ook dat het op een massasprint uitdraait? Dat is wel de verwachting, al zijn er ploegen die al een sprinter hebben verloren. Fabio Jacobs is naar huis, Mark Cavendish, Caleb Ewan. Gisteren stapte ook Phil Bauhaus af. Maar dat geeft andere sprinters juist weer veel kansen. Dus die zullen proberen om het op een sprint aan te laten komen. En wie zijn dan de grootste kanshebbers vandaag? Nou, bijvoorbeeld de Nederlander Dylan Groenewegen. Die zat er al een keer heel dichtbij in de sprint. Maar hij zal weer af moeten rekenen met Jasper Philipsen. Dat is wel echt de allersnelste is gebleken. Hij won al 4 etappes, rijdt in de groene trui. En is vandaag ook weer de grote favoriet. Bedankt. Tom Lagerberg vanuit Moutier dus. De 18e etappe is natuurlijk ook weer te volgen in Radio Tour de France. Vanaf 2 uur op NPO Radio 1. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Alleen in het zuiden kan vanmiddag nog een bui vallen. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken over het zuiden en oosten een paar buien. Maar op andere plekken is het droog en koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen dan weer een mix van zon, wolken en in de middag enkele buien en 19 tot 22 graden. Werpen wij even een blik op de weg. Goedemiddag, Jolanda van der Velden. Een hele goede middag. Veel vertraging bij Arnhem op de A12 richting Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is voorlopig dicht tussen de knooppunten Velperbroek en Oud-Dijk. Vertraging is bijna 3 kwartier. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En drukte richting Zwarte Cross richting Lichtenvoorde merk je op de N313. Tussen Aalte en Lichtenvoorde heb je een 30 minuten vertraging. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Een bijzonder goede middag. De gele trui lijkt beslist, maar vandaag gaat de strijd om het groen weer verder. Een man die die strijd met extra aandacht volgt is rennersbegeleider Eelco Berkhout. Meerdere van zijn pupillen hopen zich in de sprint vandaag te mengen. En hij zit zo meteen hier in de studio. Maar eerst naar Landbouwgif. De nieuwsbv. Glyfosaat wordt door de Europese Commissie minimaal 15 jaar langer toegestaan op de Europese landbouwgrond, volgens bronnen binnen Brussel. Glyfosaat is een belangrijk bestanddeel van landbouwgif, zoals het middel Roundup, en is al lange tijd zeer omstreden. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Dit lijkt dus een enorme overwinning van de agrolobby in Brussel. Maar hoe werkt dat precies? Dat vraag ik aan journalist Lise Witteman, die voor Follow the Money dook in de rol die oud-Unilever CEO Paul Polman speelt in deze lobby. En ook Hans van Scharen van Corporate Europe Observatory. Goedemiddag vanuit Brussel. Hallo. Goedemiddag. Ja, Hans, ik begin even bij jou. Want een van de meest omstreden middelen als het gaat om landbouwgif wordt dus 15 jaar langer toegestaan als het aan de Europese Commissie ligt. Is dit een hamerstuk in september of kan het nog veranderen? Nou, alleszins wat ik heb gezien deze week is dat de commissie heel erg overtuigd lijkt te zijn van dit beleidsvoornemen. Maar alle lidstaten moeten hier nog over stemmen. En het parlement zal hier ook nog wel zijn woordje over voeren, al heeft het parlement officieel niet echt een inspraak. Maar de laatste keer dat glyfosaat werd verlengd in 2017 was dat een heel hot topic in het Europees parlement. Dus ik denk dat het nog wel een hete herfst gaat worden voor dit erdoor komt. Maar de krachten om het door te drukken zijn alleszins heel sterk. Maar Hans, de eurocommissaris Frans Timmermans, we hoorden natuurlijk net in het bulletin dat hij terug naar Nederland komt, straks daarover meer. Maar hij stelt in zijn Green Deal juist een halvering van die gebruikte bestrijdingsmiddelen in 2030 voor. Hoe kan dit dan toch gebeuren? Ja, dat noemde een cognitieve dissonantie. Oftewel de onverenigbaarheden in Europees beleid. En als je weet dat glyfosaat staat voor ongeveer 30% van al het pesticidengebruik in Europa. Ja, dan vloekt dat heel sterk met inderdaad het voornemen dat in die Green Deal is vervat. Overigens is dat niet alleen Timmermans. Hè? Het is officieel beleid, die Green Deal, sinds 2019 van de hele Europese Commissie. Alleen hebben de Christen-Democraten helaas de laatste maanden hun kar gekeerd. Met name door de overwinning van de BBB in Nederland. Ja, maar Hans, in de Verenigde Staten zijn enorme rechtszaken tegen de producenten van het glyfosaat. Het gaat om miljarden. Is Brussel niet goed aan het opletten wat er gebeurt? Goeie vraag. Ja, niet alleen die miljoenen processen die Monsanto heeft verloren, die processen aangespannen door kankerpatiënten in de VS. Maar ook als gevolg van die processen hebben de Monsanto papers gezien. Dat zijn interne documenten die Monsanto moest online zetten. En daaruit bleek eigenlijk het manipuleren en eigenlijk wel bedriegelijke praktijken van van die multinational als het gaat over de wetenschap rond glyfosaat. En dat is heel belangrijk. Heeft geleid ook tot een speciale onderzoekscommissie in het Europese parlement. Die heeft in 2019 115 aanbevelingen geformuleerd. En daarvan hebben wij onlangs kunnen laten zien dat er daar helaas maar ongeveer 10% van is opgevolgd door de Europese Commissie en de lidstaten. Zit Brussel op te letten? Ja, ik denk het wel. Je kunt ze moeilijk van naïviteit beschouwen. Maar zoals u het al aannoemde in de intro, de lobby van de chemie sector en specifiek ook de agrochemie sector is gigantisch in Brussel. Ja, en Lise, jij schrijft over die lobby van de bestrijdingsmiddelenindustrie. En jij schrijft daarin, ze worden met een rode loper ontvangen in Brussel. Wat is hun tactiek? Ze hebben een heel arrangement van tactieken. Maar waar het in dit verhaal over gaat, is ze vermommen zich min of meer als maatschappelijke organisatie. Met als enige belang het welbehagen van de wereld. En ze hebben dan Paul Polman, voormalig Unilever voorman. En natuurlijk in Nederland ook iemand die altijd zich sterk uitspreekt voor klimaatdoelstellingen, voor biodiversiteit. Die heeft een stichting opgericht een paar jaar terug, Imagine. En daarmee zijn ze dus heel vaak bij Brussel over de vloer geweest. Een soort coalitie van bedrijven waarin Syngenta, Bayer en dat soort pesticidenbedrijven ook voegen. Om te lobbyen voor iets en dat heet regeneratieve landbouw. En dat is op zich heel goed. Het gaat voor duurzaamheid, gaat over biodiversiteit, gaat over gezonde grond. Maar het begrip is nog heel vaag. Er is nog geen harde definitie voor. En in die wiggle room, daar gebruikt de lobby, de pesticidenlobby gebruikt die nu om te zeggen, ja, daar moeten we voor gaan. Allerlei nieuwe technieken, allerlei ideeën die wij daarover hebben, die bovendien ook heel erg duur zijn. En dan hoef je dus niet meer te kijken naar die harde reductiedoelstellingen die op tafel leggen. Nee, wij gaan naar dit soort uitkomsten van voor meer biodiversiteit of voor betere landbouw. Dus het is een soort afleiding, een soort misleidingsmanoeuvre om af te leiden van die harde, pijnlijke doelstellingen voor de pesticiden industrie en zeg maar zand in de ogen te gooien. En wat we in Nederland hebben gezien is natuurlijk toen met dat hele stikstofbeleid is ook jarenlang ingezet op innovatieve technologieën en daarmee zou dan toch die stikstofdoelstelling worden gehaald. En we hebben gezien dat het uiteindelijk alleen maar voor hele grote problemen heeft gezorgd en dat we nu voor voldongen feiten staan. Het is eigenlijk precies dezelfde techniek. Dus de parallel die jij ziet is eigenlijk dat bij stikstof er ook heel vaak werd ingezet van nee, maar er komen duurzame stallen en stallen precies. Die stikstof gaan verhelpen. De technologie gaat het redden. En dat is bij die regeneratieve landbouw ook het geval? Ja, dat is precies het soort techniek wat nu wordt gebruikt. We gokken op iets waarvan we nog niet weten hoe het werkt, of het werkt en wat het precies is. Om daarmee, en ze zeggen dat letterlijk in een uitgelekt stuk van Corporate Europe Observatory, in een uitgelekt stuk uit Brussel, dat hun doelstelling is om daarmee niet die reductiedoelstellingen daaraan te hoeven voldoen. Hans, hoe kijk jij naar deze tactiek? Ja, is het vertragingstactiek? Is het slimme tactiek? Of is het gewoon een snoeiharde lobby? En denken ze niet aan het belang van de wereld, maar vooral aan het eigen belang? Nou ja, elke CEO van een grote multinational heeft één verantwoording af te leggen en dat zijn de aandeelhouders, punt. En alle rest moet je met hele grote korrel zout nemen. Het is zoals meneer Polman het in het stuk van Lise Witteman zegt. Hè. Hij zegt letterlijk in dat stuk, de politiek kan het niet, laat het bedrijfsleven het maar doen. En daar zien wij als CEO al heel erg lang, ja, CEO staat voor een beetje verwarrend, Corporate Europe Observatory. Daar zien we al heel veel parallellen met bijvoorbeeld de hele klimaatdiscussie, waarbij de bedrijven bedrijven als Exxon, Shell, Total en noem ze allemaal maar op, eerst heel lang hebben ontkend dat er een probleem was. En vervolgens, nou ja, ik ga even heel snel door de geschiedenis, maar vervolgens hebben gezegd eigenlijk van nou, oké, we erkennen het probleem, maar we are part of the solution. Dus laat ons nu maar de problemen aanpakken op onze manier. En dan krijg je dus termen als net zero, waarbij ze beloven tegen 2050 CO2 neutraal te zijn. En hoe doen ze dat wel? Door bijvoorbeeld bomen te gaan planten in buiten Europa of buiten de westerse wereld. Door CCS, koolstofopslag in de grond. Dat soort van technieken waarvan tot nader orde de effectiviteit niet is bewezen. En hetzelfde zien we nu gebeuren dus in dit landbouwdossier rond gif. Ook daar zie je dat de lobby verenigd in CropLife. Dat is een soort van koepelorganisatie van alle grote agrochemiebedrijven zoals Bayer en BASF enzovoort. Die hebben een slogan gelanceerd: let's do more with less. Dus ze laten hun goede wil zien, maar dat alles moet je zien in de doelstelling, in de lobby, tegen, zoals Lise het net zei, bindende doelstellingen. En dat zijn dus die doelstellingen die Frans Timmermans vorig jaar juni heeft voorgesteld. 50% minder pesticidengebruik. De internationale gemeenschap staat daar ook keihard achter. Hè. In december vorig jaar hadden we nog een biodiversiteitstop, een soort VN-top in Montreal, in Canada. En daar heeft de hele wereld eigenlijk zich eensgezind geschaard achter ook reductiedoelstellingen. Namelijk vanuit het belang om die biodiversiteit, de instorting eigenlijk, ik wil niet doemprekerig klinken, maar dat is wat wetenschappers zeggen, het instorten van ecosystemen en biodiversiteit om dat te stoppen. Ja. En de pesticiden dragen daar enorm toe bij dat dus die biodiversiteit hard achteruit is geboerd. 50% minder pesticiden moeten dus eigenlijk gebruikt gaan worden. Maar Paul Polman, die toch ook in zijn tijd als Unilever-topman bekend stond als man, als CEO van de duurzaamheid, schaart hij zich nou niet achter deze groep die eigenlijk 50% minder pesticiden wil leasen? Ja, wat hij dus zegt is: persoonlijk ben ik voor de reductie van pesticiden, maar de coalitie die ik vertegenwoordig, al die voormannen van bedrijven en verenigd binnen Stichting Imagine. Nou, daar is naar wat oneenigheid over, laten we het zo zeggen. Dus daar hebben we het dan niet over. Wij hebben het alleen maar over regeneratieve landbouw en over beleid dat uitkomstgericht is. Dus of hij is heel slinks of hij is naïef en hij denkt, weet je wat, als wij in ieder geval die pesticidenbedrijven een klein beetje de goede kant op krijgen, dan is dat toch ook winst. Misschien te naïef om te begrijpen dat die pesticidenbedrijven, ja, daarmee hun agenda volledig volgt. Slinks of naïef, verspeelt hij gewoon niet zijn met deze lobby zijn groene imago? Dat laat ik aan de lezer. Dus? Dat laat ik aan. We report, you decide. Ja, Hans, wat denk jij als lezer? Nou, ik denk als lezer bevestigd te zien in wat wij al jarenlang zien gebeuren. Namelijk dat de grote bedrijfsbelangen proberen aan de ene kant met hun tijd mee te gaan, hè, met het politiek en wetenschappelijk inzicht en ook maatschappelijke inzichten. Van ja, zo kan het niet langer. Ik heb het nu over het landbouwbeleid, maar hetzelfde kun je zeggen over de financiële sector, de bankensector, maar ook over de energiesector. Er moet meer stringente regulering komen. Want de markt gaat milieuproblemen niet oplossen. Dat weten we intussen wel. Dus ja, wat meneer Polman doet is eigenlijk meer van hetzelfde. In het Engels zeggen ze: You can't ask turkeys to vote for Christmas. Meneer Polman zou mij toch echt eens moeten uitleggen waarom al zijn partners in zijn prachtige Imagine, trouwens John Lennon draait zich om in zijn graf, maar goed, waarom die partners in zijn Imagine hun eigen bedrijfswinsten zouden gaan ondergraven door actief mee te helpen om minder landbouwgif te gaan gebruiken in Europa en overigens ook in de hele wereld. Ja. Het is een heel geconcentreerde markt trouwens. Heel belangrijk om te weten dat een handvol multinationals, we hebben ze al genoemd, Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, ongeveer 55% van de mondiale handel in pesticiden controleren. Ja. En dat vertegent zo'n ongelooflijke macht. Ik denk dat we ons dat haast niet kunnen voorstellen. Maar goed, dan even los van Paul Polman en John Lennon, even naar Frans Timmermans. Lise, Timmermans die vertrekt uit Brussel, hoorden we net een uurtje geleden. Staat daarmee de toekomst en de uitvoering van zijn Green Deal ook onder spanning, denk je? Kijk, hij is een eind gekomen. Hij heeft allerlei op het gebied van energie veel van zijn plannen er doorheen gekregen. Langs de lidstaten, langs het Europees parlement. Maar waar die echt al nu inderdaad anderhalf jaar mee worstelt, is dat landbouwdossier. Is die reductie van pesticiden, is die natuurherstelwet, want die is weliswaar door het Europees parlement, maar de lidstaten, dat gevecht moet nog komen. Dus er is best een kans dat dit ook heel belangrijke dossier uiteindelijk niet iets is wat hij tot het einde gaat volbrengen, wat toch dan een pijnlijke conclusie zou moeten zijn. Ja, en Lisa, of Lise, hoeveel invloed had deze man in Brussel? Is zijn vertrek eigenlijk ook niet een enorme tik voor de Nederlandse belangen, juist in Brussel? Ja, Rutte heeft niet voor niks destijds ermee ingestemd dat een PvdA'er die niet eens in het kabinet zat, naar Brussel ging. Of in Brussel bleef, om het zo te zeggen. Omdat hij wist hoeveel invloed en kennis Timmermans van Brussel heeft. En dus zal dat, als hij weggaat, een aderlating zijn voor Nederland. Ook met Rutte natuurlijk, die weg is. Die ook het Brusselse heel goed kende. En zelf ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe Timmermans het zou doen als hij weer teruggaat naar Nederland. Terug naar de polder. Ja, dat is een hele interessante vraag. Want het is natuurlijk een raspoliticus, maar ook een rasdiplomaat. En hij weet dus om te gaan met lobbyen. Gaat dit werken in de Nederlandse polder? Ja, ik weet het niet, want Timmermans houdt natuurlijk van prachtige verhalen en vergezichten. En dan vinden wij allemaal, hè, doe maar gewoon. En we hebben ook bijvoorbeeld gezien hoe met Sigrid Kaag, die ook uit het internationale terugkeerde naar het Nederlandse, dat zij daar ook wel een beetje haar tanden op stuk beet en zich daar niet meer thuis voelde. Hoewel Timmermans wel natuurlijk ook weer uit andere snit is. Dus zeker, en die heeft politieke achtergronden, dat had Kaag natuurlijk niet. Ja. Nou ja, we gaan het meemaken, Lise Witteman en Hans van Scharen. Dank je wel voor de plek waar het eigenlijk allemaal gebeurt. Het prachtige Brussel. Graag gedaan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Is vandaag wederom Massie Houtak. Er is een hele generatie die niet anders weet dan dat er maar één premier is in Nederland. En die niet anders weet dan dat kabinetten vallen. Die niet anders weet dan dat regeringen demissionair worden, maar er uiteindelijk niks verandert. Die niet anders weet dan dat dezelfde poppetjes van kleding wisselen, maar dezelfde plekken bezet houden. En dat er een hele lange tijd een hele koude politieke wind waaide in het land die vele Nederlanders ziek heeft gemaakt. Maar dat gaat nu veranderen. Hopen we. Wat hebben we nodig om dit keer dan echt het verschil te maken? Om te beginnen nieuwe leiders. Mensen die snappen dat leiderschap niet gaat om heersen over mensen of om te domineren, maar om te dienen en te inspireren. Leiderschap die gaat om het creëren van ruimte voor mensen om zelfvoorzienend, zelfstandig en autonoom te worden. Met bestaanszekerheid als basisrecht. En niet als iets met een prijskaartje dat je maar moet kunnen betalen. Mensen die snappen dat er in een samenleving meer waarden zijn dan dat we kunnen uitdrukken in geld. Naast nieuw leiderschap hebben we onderwijs nodig. Kennisdeling in de breedste zin, voor alle leeftijdsgroepen en in toegankelijke taal. Want waar gaan we nou in november voor stemmen? Hoe overtuig je mensen om überhaupt te gaan stemmen? Met name jonge mensen, die terecht teleurgesteld, gedesillusioneerd en gefrustreerd zijn. Wat is het nut als we telkens moeten kiezen tussen kwaden? Als de verkiezingen steeds weer onder het mom van democratie leiden tot nieuwe elites? We hebben politieke educatie nodig, zodat de generatie die niet anders weet dan dat er maar één premier is in Nederland, opgroeit met kennis, vertrouwen en hoop en bovenal strijdlust. Met energie om hun handen uit de mouwen te steken als ze zien dat er dingen niet deugen in de wereld. Die begrijpen dat echte verandering komt als je verantwoordelijkheid neemt en niet onverschillig wordt. Die snapt dat alles politiek is, van onderwijs tot sport en van pretparken tot internet. Die snappen dat we moeten stemmen voor solidariteit, onbegrensde solidariteit, omdat het een mythe is dat onze belangen losstaan van elkaar. Die snappen dat antiracistisch, anticapitalistisch en anticoloniaal denken en handelen het logische antwoord is op uitbuiting en uitputting van de planeet en de mens. Kortom, ook onze politici hebben politieke educatie nodig. Als we willen dat de burger de politiek weer vertrouwt, begin dan zelf met opnieuw de burgers te vertrouwen. Stop met de constante klopjacht op mensen onder het mom van veiligheid en fraudebestrijding. Kom uit je partijkantoor en ga de wijken in. Ook buiten verkiezingstijd om. Spreek met mensen die zich dag in dag uit onbezoldigd hard maken voor de democratie en voor de samenleving. Mensen wiens sociale werk het dunne koord vormt dat Nederland nog enigszins bij elkaar houdt. Waardeer hun werk. De zelfgeorganiseerde burgerbewegingen die staan voor klimaatrechtvaardigheid en sociaal-economische gelijkheid geven een voorzet voor nieuw leiderschap en voor politieke educatie. Zij laten zien dat er wel goede alternatieven zijn. En als je nu nog als burger of als politicus inspiratie zoekt om in actie te komen, vergeet dan al mijn woorden en denk aan de wijze woorden van Johan Cruijff. Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Vandaag een bijzondere dag voor Joop Zoetemelk. Maar ja, wie was Joop Zoetemelk ook alweer? Joop Zoetemelk, kok? Nee, echt geen flauw idee. Nee, pas. Oh, wat erg. Volgens mij is het een voetballer. Keeper? Nee, schrijver, dichter, politicus, pas. Kok, Joop Zoetemelk, een kok, een politicus. Nou ja, een politicus, je zou het bij zijn uitspraken misschien wel denken. Maar kom op jongens, wie is Joop Zoetemelk? Joop Zoetemelk was een wielrenner, de eeuwige tweede. Ja. 6 keer tweede in de Tour, heeft uiteindelijk de Tour de France ook gewonnen. Wereldkampioen in 1985, komt uit Rijwetering. Werd op heel hoge leeftijd wereldkampioen. Pas. Ja, en hij was zoals vele renners iemand die zei... Parijs is nog ver, maar een leukere uitspraak vind ik van hem. De Tour win je in bed. Ja. Precies, wielerlegende Joop Zoetemelk reed op deze dag in 1980 Parijs binnen... met de gele trui om zijn schouders. Zometeen duiken we ook weer de Tour de France in, maar dan wel die van 2023. En dat doe ik samen met Ilko Berghout en natuurlijk Gio Lippens. NPO Radio 1. Maar nu eerst Kirsten Klomp. Eurocommissaris Frans Timmermans wil lijsttrekker worden van PvdA en GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zegt dat hij premier wil worden, maar als PvdA GroenLinks te weinig stemmen krijgt om de premier te leveren, dan wil hij ook de Kamer in. Sinds Rusland uit de graandeal is gestapt, zijn de graanprijzen flink gestegen. De prijzen in Europa en de VS stegen gisteren met ruim 8% vergeleken met de dag ervoor. Door het beëindigen van het akkoord heeft Oekraïne niet meer de garantie dat het veilig graan over de Zwarte Zee kan vervoeren. De streamingsdienst Viaplay vertrekt uit een aantal landen, maar blijft voorlopig in Nederland. Het gaat al langer financieel slecht met de dienst, die onder meer de Formule 1 uitzendt. Het Zweedse bedrijf wil zich nu focussen op de thuismarkt en op Nederland. En net buiten Berlijn loopt een leeuwin los. Inwoners en huisdieren moeten binnenblijven tot het dier is gevangen. Waar die leeuwin vandaan komt is nog een raadsel. Dierentuinen, asiels en circussen zeggen dat ze geen leeuw missen. We gaan nog even naar de ANWB. Jolande van der Velden. Nog steeds behoorlijk wat oponthoud bij Arnhem op de A12 vanuit Arnhem in richting Duitsland. Tussen knooppunt de Velperbroek en Oud-Dijk is de weg zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs na een ongeluk met een vrachtwagen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Nu is de vertraging zo'n 40 minuten. Verkeer richting Oberhausen kan het beste omrijden via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. Drukte richting Zwarte Cross, dat merk je op de N313 richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde heb je een half uur oponthoud. Patrick Lodiers. De proloog. De Tour loopt bijna ten einde en de transfermarkt in de wielrennerij komt daarmee ook op gang. Wie rijdt er volgend jaar in welk truitje en welke rol heeft hij in die ploeg? Ilko Berghout, oprichter van managementbureau SEG, is daar continu mee bezig. Maar hij is gelukkig toch hier en naast hem zit een man die nog van geen afbouw wil weten... en zeker ook niet op een lager niveau wil gaan opereren. Geen nieuw contract. De proloog. Welkom beiden, Ilko. Ja, iedereen binnen de wielrennerij die kent jou. Want jij staat heel veel renners bij. Maar veel mensen op de radio weten niet wat jij doet. Wat is jouw rol in het wielrennen? Ja, mijn rol is ook echt op de achtergrond. En dat is eigenlijk ook wel prettig. Wij zorgen er eigenlijk voor dat renners worden bijgestaan tijdens hun carrière. En dan niet op het performance gedeelte. Want dat ligt voornamelijk bij de tour, bij de ploegen. Maar wij zorgen ervoor dat ze worden begeleid. Onder andere bij het afsluiten van nieuwe contracten. Dus in de voetballerij heb je dan dus de spelersmakelaars. Ben jij een rennersmakelaar, zeg maar? Daar kan je het mee vergelijken. Al zijn de werelden wel echt heel verschillend. Bemoeien wij ons ook nog wel een stukje met het sportieve. Want we proberen zowel sportief als financieel uiteindelijk alles te maximaliseren. Ergens is het wel hetzelfde vak. Ja, zeker. Hetzelfde vak, maar je zegt dat totaal andere werelden. Want voetbal draait echt alleen nog maar om veel te veel geld, veel te veel macht. Het is eigenlijk een beetje verziekt. En in de wielrennerij is dat nog niet zo? Ik wil niet zeggen dat de voetballerij helemaal verziekt is. Maar de bedragen zijn wel anders dan in het wielrennen. Ik noem Saoedi-Arabië. Ja, wij hebben ook een aantal ploegen die uit het Midden-Oosten komen inmiddels. En waar ze ook best goede salarissen betalen. Maar uiteindelijk is ons speelveld gewoon heel anders. Er zijn 18 World Tour teams. En dat is ook het belangrijke. Dat is eigenlijk onze Champions League. En daar moeten we het mee doen. Gio, hoe kijk jij daarnaar? Is wielrennen toch nog een een iets wat fijnere wereld dan de voetbalwereld. Ja, ja, ja, dat roep ik altijd. Maar goed, dat is heel makkelijk roepen natuurlijk, hè, vanuit het wielrennen. Wij zijn klein en zij zijn groot als je dan kijkt naar het voetbal. Kijk eens even naar de salarissen. Kijk eens even naar inderdaad de verdiensten van toppers als Ronaldo en Messi. En noem ze allemaal maar eens op. En vergelijk dat nou eens met de best betaalde renners van dit moment. Dat scheelt echt enorm. En hoe gaat dat wat betreft ego's? Wielrennen is heel toegankelijk. Dat blijft gewoon het fijne van het wielrennen. Je kunt naar een renner toe lopen, je kunt er een praatje mee maken. Natuurlijk zijn er altijd renners die zeggen, nou even opgesodemieterd. Maar in het algemeen kun je veel dichter bij de renners komen dan dat je ooit bij een voetballer kan komen. Ja, Eelco, vandaag ja, is het weer sprinter geblazen. Tenminste, daar lijkt het op. En twee van jouw oud-pupillen, Jordi Meus en Kees Bol, die begeleid jij. Maar dat niet alleen. Je hebt er ook voor gezorgd dat ze zo goed zijn geworden. En dat deed je met je, ja, zeg maar, het Seg Racing Academy. Dat is jouw eigen, ja, wat was het, opleidingsinstituut? Klopt, ja. We zijn in 2015 zijn we begonnen met een eigen opleidingsacademy, noemden we dat. Waarbij we wielrenners de kans gaven om in 4 jaar tijd een opleiding tot beroepsrenner te volgen. Uiteraard is niet iedereen die de opleiding is gestart, heeft hem ook daadwerkelijk afgerond. Maar in 7 jaar tijd zijn er 36 jongens die uiteindelijk zijn doorgegroeid naar het professionele niveau. Inmiddels is niet iedereen meer actief meer op dat niveau, maar een grote groep nog steeds wel. Waaronder Jordi Meus en Kees Bol. Ja, en waarom was het zo belangrijk dat deze academie er kwam? In die tijd stopte onder andere het Rabobank Development Team ermee. Er waren eigenlijk de focus van de World Tour Teams lag niet op het ontwikkelen en begeleiden van jonge wielrenners. En wij zijn in dat gat gesprongen. We hebben goed gescout. We hebben een mooi opleidingsprogramma samengesteld. We hebben vooral geïnvesteerd in stafleden die echt stonden voor opleiden. En daarmee konden we de jongens iets bieden wat er op dat moment niet was. Ja, en Gio, hoe belangrijk is dat geweest, zo'n opleidingsploeg? Eerst de Rabobank dat dus en daarna de Seg Racing Academy? Ja, dat is superbelangrijk, want daar komen gewoon de jonge talenten vandaan. En daar dat is ook het verschil met vroeger, en dan bedoel ik gewoon, nou, misschien wel 15, 20 jaar, misschien nog langer geleden, dat talenten gewoon langzamerhand klaar worden gemaakt voor het echte profwerk. Als iemand nu overstapt in de richting van de profs, ook al is hij nog maar een belofte, is hij eigenlijk al helemaal klaar om in dat metier mee te gaan. Dat zie je ook aan de leeftijden van ja, de grote renners op dit moment. Hè. Ze worden steeds jonger en jonger. En dat komt omdat ze van jongs af aan al heel professioneel begeleid worden en opgeleid worden. Dus ja, dat is super, super belangrijk. Fabio Jacobsen, dat is toch Nederlands beste sprinter? Ja. Hij is helaas niet meer in de Tour. Die komt er vandaan. Tijmen Arendsman, ook een Nederlandse hoop op klassementsgebied, die komen ook uit jouw stal. Ja. Maar toch is die Seg Racing Academy, die bestaat niet meer. Wat ten onder gegaan aan het eigen succes? Nou, eigenlijk een beetje wel, ja. Waar het uiteindelijk, wat voor ons een punt was om anders ernaar te gaan kijken, was op het moment dat Jumbo met een eigen opleidingsploeg kwam. DSM deed dat, FTG deed dat, Quickstep. Dus dat hele landschap van opleidingsploegen, dat werd eigenlijk gevuld. Uiteindelijk zijn wij een managementbureau. Daar verdienen we ons geld mee. Wij begeleiden individuen. En het heeft geen zin om te gaan concurreren met ploegen die ook renners van ons afnemen. Dus dat is het moment geweest dat we een herfocus hebben gedaan. We willen zeker terug gaan komen. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk. En waarom wil je terug gaan komen? Omdat we nog steeds zien dat er behoefte is aan talentontwikkeling. Dus die andere ploegen die dat nu eigenlijk doen, die doen het niet goed genoeg? Die doen het zeker goed, maar wij willen daar eigenlijk een leeftijdsgroep daaronder ons op gaan focussen. Dus dat is de onder 19 categorie. Onder 19? Ja, dat zijn de junioren. Je ziet wat je net zelf al zegt, de focus op jonge talenten wordt steeds groter. Dat betekent dat er steeds jonger gescout wordt. En dat er in de juniorencategorie dus nog heel veel winst valt te behalen in goede begeleiding. Dat was in die tijden 1996, hè, toen Rabobank begon, was dat ook een van de dingen waarmee ze begonnen. Frans Maassen is volgens mij in dat tijd gewoon begonnen als ploegleider bij de juniorenploeg. En zo langzamerhand ging dat allemaal verder naar boven. Maar junioren zijn heel belangrijk. Wat ik mij afvraag, want dat schiet dan ineens door mijn hoofd. We weten dat die Tour de Tietema, Unibet, dat die dan in ieder geval weer een profploeg willen worden van het pro-niveau. Dus het tweede profniveau. Is het niet iets om daarmee samen te werken? Om daar zeg maar een soort talententeam onder te brengen, zodat je dus... Het zijn allemaal stapjes, hè, op die trap naar boven. Dat klopt, ja. Alleen wat je wel heel ziet in het pro-continentale level, dat is natuurlijk een soort tussenlaag. Tussen continentaal, het allerlaagste profniveau waar de beloftes rijden, de pro-conti zitten tussen en dan de World Tour. En uiteindelijk streven alle renners na om in één keer door te stromen naar de World Tour. Omdat daar nog altijd de echte high-performance teams zitten waar je snel stappen kan maken. Maar zo'n samenwerking met een hele stevige pro-conti team ertussen, dat zou zeker een goede tussenstap zijn. Maar dat was met Roompot ook een klein beetje het probleem. Dat renners die wij aan het opleiden waren, die waren eigenlijk weer te goed om eerst naar Roompot te gaan en dan door naar de World Tour. Dus liever met een World Tour team. Ja, maar niet één World Tour team. En wij proberen, we hebben altijd onafhankelijk opgeleid. Ja. Daardoor zijn er ook heel veel renners doorgestroomd. Daardoor had je ook in onze rennersgroep dat er 16 jongens waren die voor elkaar door het vuur gingen. En dat de nummer 1 en de nummer 16 allemaal hetzelfde nastreefden. En dat ze elkaar ook hielpen die stap te gaan maken. Dus dat het nou zo goed gaat met het Nederlandse wielrennen, dat komt door jou? Dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat er meerdere projecten zijn die daar. Dan ga ik het even aan Gio vragen. Mede, maar wel belangrijk. Tuurlijk, hartstikke belangrijk. Opleiding echt. Is de. Maar zeg, is veel meer dan alleen wielrennen. Jullie doen veel meer sporten. Jullie begeleiden individuen, zoals je zegt, op alle sportgebieden. Maar wat maakt wielrennen het allermooist? Ja, voor mij is wielrennen het allermooiste. Het is mijn sport. Ik ben er zelf in opgegroeid. Ik was helaas niet goed genoeg om de top te behalen. Daar kwam ik al vrij snel achter. Vrienden van mij die konden dat wel. Ik ben eigenlijk met die jongens toentertijd, Sebastian Langeveld, Jens Maurits, meegegroeid. Die jongens gaan begeleiden. En uiteindelijk is dat gegroeid tot wat het nu is. En nu zijn we in het wielrennen een van de grootste energies wereldwijd. Kijk, dan heb je ook te maken met andere sporten. Heb je dan ook vaak, wat zijn die andere sporten allemaal voor zeikers? Kijken ze wat vaker naar het wielrennen? Dat zou je, dat wil het wielrennen ook graag doen geloven natuurlijk altijd. Dat als wij vallen, dan we altijd weer opstaan en altijd doorgaan. Maar ja, ik ken inmiddels ook wel wat topsporters uit andere sporten. En daar zitten ook wel echt wel doordouwers tussen, hoor. Wat is hier echt... kan een politicus worden, toch? Omgaan met de druk zeg maar, die een profvoetballer heeft. En topvoetballer. Ja. Dat is natuurlijk weer van een heel ander niveau dan een wielrenner die aan een etappe op een normale manier begint en uiteindelijk naar een climax zeg maar, toegroeit in een wedstrijd. Maar nee, ik wil dat ook niet vergelijken. We gaan het zo meteen hebben over de transfermarkt bij het wielrennen. Maar eerst gaan we naar jouw plaat, Stevie Ray Vaughan. Dit is echt een mooie plaat. En die draaien we Pride and Joy. De man met zijn eigen jingle, Gio Lippens. Je neemt elke dag een mooi verhaal voor ons mee. En vandaag gaan we terug naar de day after van een vorige tour, toen een Deen ook de macht greep. Ja, dat was de Rabobank-tijd, 2007. En het gaat me absoluut niet om de vergelijking, hoor, tussen die Deen van nu en die Deen van toen. Hè, want er is heel veel over gezegd de laatste dag. Met name over de aantijgingen vanuit Frankrijk die dan meteen weer komen. En Vinkegaard zegt ook van jongens, kom maar op. Ik wil alles wel vertellen hoe het gaat, enzovoort, enzovoort. Nee, maar het gaat even over van hoe het kan gaan in een Tour. Dat je denkt, de Tour is beslist. was toen op de Obisk dat, Rasmussen toen de gele trui definitief had veiliggesteld. En wij zitten gewoon lekker s'avonds te eten in Lourdes, ja. Met die hele parade van bedjes die langs gereden werden door verpleegsters enzovoort. En water op tafel. Ja. En ineens een telefoontje van, Rasmus is uit de ploeg gezet. Of uit de Tour gezet was toen nog het verhaal. Van, jullie moeten meteen naar Po, want daar zat de ploeg. Dus wij in de auto. Ik denk dat we nog nooit zo snel van Po naar, of van Lourdes naar Po zijn gereden. En ik kom daar aan en het is één grote pandemonium daar rond dat hotel waar Rabobank zat. En ik ga naar binnen in die lobby, want iedereen mocht daar gewoon naar binnen. En daar zat de moeder van Thomas Dekker en zijn zus. De zus van Thomas Dekker. Dus ik ga gewoon aan tafeltje zitten. Ik had ze wel eens gesproken. Ik bestel een drankje voor ons drieën. En op dat moment komt de politie binnen. En die wil dat hele hotel schoonvegen. Dus die zeggen van tegen iedereen van, wat doe jij hier? Hoor jij hier in het hotel? Hoor je bij de ploeg? Nou, ze komen dus bij de moeder van Thomas Dekker. Mevrouw, wat doet u hier? Ja, ik ben de moeder van een wielrenner en ik zit hier vannacht in het hotel. En ik hoor je. Oké, blijf maar zitten. Ze dachten dus dat ik haar man was. Kortom, ik bleef daar zitten en alle journalisten verder naar buiten gebonjourd. De deur die ging dicht. En dus achter die glazen deur, ik zie het nog zo voor me, zo'n schuifdeur bij dat hotel daar in Po. Allemaal camera's en fotografen en journalisten die daar zaten te kijken. En ik zat daar gewoon binnen, terwijl dus ondertussen de politieagenten met vuilniszakken voorbij liepen, waarin ze allemaal bewijsmateriaal dachten verzameld te hebben. Ik ben zelfs nog gebeld door de avondetappe. Mart Smeets zat toen in de avondetappe. Ze van, ja, jij zit daar, beschrijf eens wat er gebeurt. En op een gegeven moment komt Erik Dekker, die zat toen in de ploegleiding, die komt langs en die zegt, wat doe jij godverdomme hier? Kortom, toen was het feestje was voorbij. Dus ik werd heel langzaam naar buiten gedirigeerd en toen kon ik bij mijn collega's gaan staan. Maar ja, om dat op die manier mee te maken, met een soort indianentruc zeg ik dan altijd maar, was toch wel grappig. Goed verhaal. Ja. Wederom. Ik hoop dat dit jaar gaat dat niet gebeuren, zou ik je vertellen. Goed, dan Ilko, terug naar jou, want een belangrijk deel van manager zijn is ook zorgen dat de juiste renner bij de juiste ploeg zit. 1 augustus, dan opent de transfermarkt weer voor wielrenners. Dat is over 12 dagen. Heb je dan wel tijd om hier te zitten? Ja, het mooie is dat die datum, dat wordt een soort mythische datum bijna ieder jaar. Het is eigenlijk zo dat die datum mag alles bekend worden. Het betekent niet dat we geen werk hebben geleverd de maanden hiervoor. Maar dus het meeste werk is eigenlijk al gedaan. Maar ja, er lopen altijd nog allerlei trajecten die in ieder geval naar die datum bekend mogen worden. Heb je nou al mooie verhalen voor ons? Ja, hij gaat nu vertellen dat Jacobsen toch definitief naar DSM gaat. Maar we laten het wel even over Jacobsen hebben, want dat is misschien toch wel de snelste man op wielen. Ja. Jij kent hem al sinds 2015 en bracht hem in 2018 onder bij Quickstep. Hij rijdt meteen een eerste prima jaar, wint de Scheldeprijs. Was het direct een match made in heaven? Zeker. Op het moment dat Fabio bij Zeg Racing Academy reed, was hij al een van de beste beloften van zijn lichting. De profteams zijn altijd geïnteresseerd in talent. Maar ja, dat moeten we wel nog verkopen, want er is nog iemand die nog niet bekend is. Lefevre die zocht een nieuwe rappe man, een talent. Het was Fabio's droomploeg. Nou, er waren wel nog wat andere opties, maar uiteindelijk heeft hij daarvoor gekozen. Nou, dan ben je binnen, hè? Dus dan mag je in ieder geval daar starten. Dus binnen in de zin van je mag op het niveau beginnen waar jij wil beginnen. En dan moet je gaan bewijzen. En als je dan in je eerste jaar dit doet, ja, dan is het inderdaad een match made in heaven. En dan ga je meteen weer opnieuw. We weten inmiddels ook dat Jacobsen een stap moet maken. En Gio heeft al een mooie voorzet gegeven. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat proces gaat verlopen. Laten we daar even stap voor stap doorheen gaan. We beginnen in 2022. Fabio is teruggekomen van die verschrikkelijke crash in de Ronde van Polen. En die maakt zijn debuut in de Tour. Hij wint de tweede etappe. En hij weet zelf nog niet goed hoe hij daarop moet reageren. Fabio, heb je de eerste reactie? Ja, dit is geweldig. Wat vind jij ervan? Fantastisch. Ja, bedankt. Ik ook. Hectische laatste 3 kilometer, maar ik kon mijn positie houden en dan kan ik winnen. Dat is geweldig. Tour de France. Ja, hij was toen toch de onbetwiste speerpunt van de ploeg. Ja. Ja. En hoe was de stemming toen hij op dag 2 al een etappe won? Ja, fantastisch. Hij maakte waar wat iedereen verwachtte. Ja. Hij was dat voorjaar niet te kloppen. Direct de tweede rit pakken. Eigenlijk had iedereen ook wel in gedachten van, nou, er komen er misschien nog wel een paar achteraan. Dus ja, de veruit de snelste sprinter van het peloton. Ja, maar de ploegbaas, Patrick Lefevre van Quickstep, die laat diezelfde zomer nog doorschemeren dat zijn ploeg met Remco Evenepoel toch een koerswijziging kan gaan veroorzaken. Wel, ik denk als je hem volgt van de laatste twee jaar, is Remco niet gemaakt om in dienst te rijden. Hij wil winnen, dat heeft hij ook al heel veel gedaan voor de jongen van 22. En we hopen dat dat gaat doorgaan en dan zien we wel waar we uitkomen. Dus een nieuw speerpunt, Evenepoel. Voel je dit dan aankomen en praat je daar dan over met Fabio? Van, hey, wacht eens even, de ploeg gaat veranderen. Wij zien dit zeker aankomen. Het is onze taak om altijd oren en ogen open te houden en vooral te zien hoe het landschap zich ontwikkelt. Ik denk eigenlijk dat Fabio dat op dat moment zelf nog niet had. Die had echt van, dit is mijn familie, hier wil ik door. Hier gaat mijn toekomst zijn. Wij hebben toen wel al langzaam samen gaan kijken van, hey, waar komen uiteindelijk de kansen? Ja, waar komen de kansen? We gaan wel even verder. Want 10 juli praat het Belgische Journaal met Patrick Lefevre over het besluit om dit jaar weer met Evenepoel naar de Vuelta te gaan. Dat klonk toen zo. Wie er allemaal meegaat met Remco naar Spanje ligt nog niet vast. Maar Timmerlier is er zeker bij. De ploeg moet dus op 2 paarden wedden, sprinten en het klassement. Ja, ik heb wel dat beloofd aan Tim. Fabio Tour, Tim Vuelta. Ik heb daar even kort samen gesproken met Remco en had er geen probleem dat Tim mailt. Ja, Lefevre hoorde wie als laatste zeggen, Remco heeft er geen moeite mee dat Tim ook gaat. Zegt dat dan alles over de nieuwe verhoudingen binnen de ploeg? Ja, wel dat Remco uiteindelijk de belangrijkste man is. Fabio heeft overigens ook aangegeven dat hij er geen probleem heeft om met Remco een kopmanschap te delen in bijvoorbeeld de Tour. Maar de aanwezigheid van Timmerlier maakt het wel lastig. Want dan betekent 2 topsprinters en 1 absolute klassementskopman. Ja, hoe ga je die verdeling maken? Ja, en maar wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Hoe ga jij schaken? Wij gaan schaken inderdaad, want wat is ons doel? Dat Fabio uiteindelijk op het hoogste podium alle vrijheid heeft om zijn kansen na te jagen. Dus ga je kijken in het landschap van waar liggen die kansen eventueel. En dan zijn er 2 opties. Of ergens het kopmanschap delen met een klassementsrenner en de duo maken, GC-kopman en sprintkopman. Of ergens de solo-kopman zijn op de sprint. Ja, nou ja, inmiddels is duidelijk dat Fabio weggaat bij Soudal Quickstep. En dit zei hij daar afgelopen week over in de avondetappe. Ik heb hier wel met Patrick gesproken in de Tour, in de bus. En, Patrick Lefevre, ja, de baas. Mijn ploegbaas. Ja. En we gaan ervoor deze Tour. We willen succes. Mm-hmm. En aan het eind van het gesprek heb ik een knuffel van hem gekregen. Maar ik kan helaas niet blijven. Dus ik moet een andere plek opzoeken, een andere ploeg. En dat loopt en het ziet er goed uit. Maar ik ben vooral natuurlijk 6 jaar kind aan huis geweest. En Soudal Quickstep zit in mijn hart en Patrick ook. Jij gaat dus de markt op met misschien wel de beste sprinter ter wereld. Maar wat voor eisen geeft Fabio je dan mee? De eisen is uiteindelijk om actief te zijn op het hoogste podium. Dus dat het sportief klopt. En dat betekent dat je uiteindelijk de Tour kan rijden in een ploeg die de performance volledig op orde heeft. Die de supportrenners op orde heeft. Dat hij weet van dat hij, als hij in de sprint komt, dat hij op het juiste moment gebracht kan worden. En dat dat hele plaatje, dat klopt. Ja, en Gio, denk je dat Ilko goed geschaakt heeft? Poef, dat vind ik lastig te zeggen, omdat ik gewoon niet weet. Ja, natuurlijk, ik vermoed waar het uitkomt. Dus ik kan wel zeggen, ja, hij heeft goed geschaakt. Maar ik denk wel dat het een logische zet. Nee, maar het is wel een logische zet, zeg maar, om op dit moment Fabio in die markt te zetten. En dan inderdaad bij een Nederlandse ploeg. Ik zou het heel mooi vinden. Ik vraag me wel af trouwens, neemt hij Markov mee? Of gaat Markov stoppen langzamerhand? Dat kan ook. Want de beste lead-out op Mathieu van der Poel na misschien tegenwoordig. Wij doen niet het management van Markov, dus dat weet ik niet. Ik weet alleen dat dat Fabio mensen om zich heen krijgt die enerzijds al in die ploeg zaten en anderzijds ook worden gehaald. Mm. En dat een heel uitgebalanceerd team gaat worden. Maar heeft DSM dan nu een goede lead-out? Op dit moment of DSM een goede lead-out heeft. Hebben ze volgend jaar een hele goede sprinter nog? Ook eentje die bij jullie vandaan komt, Dainese toch? Alberto Dainese, ja. Klopt, ja. Ja, en ook Casper van Uden, ja. Een heel jong talent. Maar wil je het nog niet zeggen of mag je het nog niet zeggen? Nou ja, weet je, het is niet aan ons om dingen bekend te maken. En dat is het lastige ook wel eens in dit vak. En daarom kunnen we een voorbeeld nemen aan voetbal. Die maken iets bekend en een dag later staan ze met een shirt met een nummer achterop en namen boven. En dat is een schitterende presentatie in de pers erbij. En wij gaan maandenlang gaan we iets ontkennen en omheen draaien. Ligt aan de UCI. Het ligt uiteindelijk aan de UCI. Ja. Het is een hele rare regel gewoon dat je het niet voor 1 augustus bekend zou mogen maken. Ja. Waarom niet? En het is uiteindelijk, kijk, teams die hebben ook hun PR-moment. Ja, dus... maar heel even snel dan. Je mag het niet zeggen, maar ben je blij? Heb je het goed gedaan voor jezelf? Ik ben heel blij met de uitkomst, ja. Ik vind dat wij het heel goed gedaan hebben, ja. Nou, fantastisch. Ja. Dat hopen wij dan ook. En ook voor het Nederlands wielrennen. Maar je weet het, in ieder geval aan het einde van de proloog zetten we een renner of een oud-renner even in het zonnetje. Vandaag een hele ploeg. Luister naar Tim de Gier van de Rode Lantaarn. Beste wielerliefhebbers, we moeten het even hebben over Team Movistar. Of eigenlijk Team Mobistar. Of zoals wij ze graag noemen, de Mobbies. Het is het Spaanse team dat al sinds 1980 in het peloton rondrijdt. Mobistar is de mutatie van Banesto, van Indurain en Delgado. Onze liefde voor deze ploeg begon ergens tussen 2010 en 2020. Toen de ploeg begon te draaien om Alejandro Valverde. Of natuurlijk, zoals je het hoort uit te spreken, Alejandro Valverde. Hij was de zon om wie alles draaide bij de ploeg, met alle gevolgen van dien. Het was kort gezegd voortdurend chaos en ruzie. En dat is natuurlijk om te smullen. Bij de Mobbies wordt voortdurend aan stoelpoten gezaagd. Er worden trucs uitgehaald, kopmannen onderdrukken hun knechten, knechten saboteren hun kopmannen, ploegleiders stippelen achterlijke plannen uit en er wordt gesmeten met talent. Het zou een onschuldige dysfunctionele ploeg kunnen zijn, waren het niet dat er telkens heel veel goede renners onder contract staan. De laatste paar jaar waren dat naast Valverde bijvoorbeeld Carapaz, Nairo Quintana, Mikel Landa, Enric Mas en Miguel Angel Lopez. Mobistar won telkens het ploegenklassement puur door het talent dat aanwezig was. Maar alles draaide om Valverde. Een grote boom onder wiens schaduw niks kan groeien. Na de Tour van 2019 verscheen de documentaire El Día Menos Pensado op Netflix. Het is verplichte kost voor liefhebbers van het wielrennen en van broedermoord. Alles wat wij grappend speculeerden de jaren daarvoor over de Mobbies bleek meer dan waar te zijn. De documentaire liet alle ruzies achter de schermen zien die ook al zo mooi zichtbaar waren in de koers. Met de glansrol voor ploegleider Eusebio Unzue, die een speciaal talent heeft om onenigheid te creëren in een ploeg. Helaas is Mobistar zonder de inmiddels gestopte Valverde een stuk minder aanwezig in het peloton. Nu is het chaos zonder de hoogtepunten, dus voor ons een stuk minder boeiend. Maar ze komen wel weer terug, hoor. Ondertussen is Team Groupama FDJ in het gat gesprongen. Daar heeft goudhaantje David Gaudu het aan de stok met de succesvolle sprinter Arnaud de Maer. Ondertussen is Thibaut Pinot de publiekslieveling, die weer nauwelijks communiceert met de rest. En ploegleider Marc Madiot gooit telkens liefst schreeuwend en vloekend olie op het vuur. Heerlijk om te zien ook natuurlijk. Maar Groupama is een goedkope kopie. Wij willen het origineel zien. We rekenen op Unzue dat we binnen een jaar of twee weer van het echte werk mogen genieten. De onversneden chaos van Team Mobistar. We hadden misschien toch nog iets van Mobistar verwacht, maar het valt toch echt tegen. Goed zo. Aan het eind van de proloog vraag ik altijd wie er vandaag gaat winnen. Eelco, jij mag deze keer beginnen. Ja, ik hoop eigenlijk dat Danny van Poppel en Jordi Meijers een truc speciaal uithalen. En dat Danny de beste lead-out van het hele seizoen neerzet. En dat Jordi het gewoon daarna gewoon knijterhard afmaakt. Dat zou zeer verrassend zijn. Ja, zeker. Kijk ik even naar onze specialist. Nou ja, ik ga hier voor de hoop dat Groenewegen eindelijk eens een keer toeslaat. Maar ik denk toch Jasper Philipsen, zijn vijfde. Ik denk het eerlijk gezegd wel. En als Mathieu het nog eens een beetje op zijn heupen krijgt en dan die sprint aantrekt voor hem. Maar inderdaad, voor Poppel kan dat ook geweldig. Hey, die zou wel eens die kant op kunnen gaan. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Komende nacht van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen mag presentatrice Roos Mogré een mooi object toevoegen aan onze nieuwsbv tijdcapsule. Maar eerst, eurocommissaris Timmermans, die keert terug naar Den Haag. Dat en meer in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Eurocommissaris Frans Timmermans wil de lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, zegt hij in een interview met de NOS. Ik vind het tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar groeien. De versplintering in de politiek moet worden tegengegaan. We hebben gigantische uitdagingen. Klimaatcrisis. De natuur staat er niet goed voor. Maar ook een oorlog aan de grenzen van Europa. We hebben veel ongelijkheid in onze samenleving die moet worden bestreden. En dat alles bij elkaar kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken. En als we minder verdeeld zijn dan we de afgelopen jaren geweest zijn. Wat betreft dossiers, dat u iets heeft met klimaat, daar zal u niet een heel uitgebreid betoog over hoeven houden. Maar asiel, hè, voor veel mensen het belangrijkste thema. Hoe gaat u zich daarop profileren? Het is duidelijk dat we een asielbeleid nodig hebben dat op Europese schaal ervoor zorgt dat iedereen zijn deel doet. Dat ook voor zorgt dat mensen die recht hebben op asiel ook asiel krijgen en dat mensen die er geen recht op hebben ook sneller teruggaan naar landen van oorsprong. Ik ben voor een streng asielbeleid, maar het moet wel een rechtvaardig asielbeleid zijn. En waar je met mij niet over kan praten is gezinnen uit elkaar rukken. Dat zal onder mijn gezag nooit gebeuren. Wilt u premier worden? Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen er ook voor kunnen zorgen dat de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Dat we ook een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin. En ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is. Stel nou dat het tegenvalt. Gaat u dan ook de Tweede Kamer in? Ik ben altijd met veel plezier lid van de Tweede Kamer geweest. Ik ben nu kandidaat voor de Tweede Kamer. Als dat ertoe leidt dat ik in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van Verenigd Links zit, dan zal ik dat met veel plezier en met veel toewijding en met alles wat ik in me heb doen. U zegt net al Verenigd Links. Is dat wat u betreft de naam die deze partij moet gaan krijgen? Daar ga ik helemaal niet over. Maar ik voel me heel erg op mijn gemak bij dat woord Verenigd en Links. Verenigd omdat we zo'n versnippering hebben gekregen in de Nederlandse politiek in de afgelopen jaren. Dat Verenigd een appel is aan mensen om weer meer naast elkaar te gaan staan in plaats van tegenover elkaar. En u moet nu ineens het gezicht gaan worden, als het loopt zoals u hoopt dat het loopt, van ook bijvoorbeeld die GroenLinks-achterban. Hoe gaat u dat doen? Ja, ik vraag aan hen het vertrouwen. Maar als je ziet hoeveel wij gemeenschappelijk hebben, dan zijn die paar verschillen, die vallen in het niet. En bovendien, ook dat signaal is belangrijk. Dat je tegen elkaar zegt, oké, er zijn verschillen tussen ons. Maar die overstijgen we omdat het belang voor het land, het belang dat we gezamenlijk de schouders eronder zetten, groter is dan die paar verschillen die we hebben. En ik hoop dat het ook leden van beide partijen kan overtuigen om achter één lijsttrekker te gaan staan. Andere partijen komen ook met nieuwe lijsttrekkers. En daar valt voorop dat er toch echt een nieuwe generatie naar voren wordt geschoven. Met alle respect zeg ik dit, zo kan ik u niet zien. Was het niet tijd ook bij Verenigd Links voor een wat jongere generatie? Nou, ik beloof u hier plechtig dat ik van leeftijd geen campagneonderwerp zal maken. Dus ik zal mijn jonge concurrenten niet voortdurend confronteren met hun jeugdigheid en hun gebrek aan ervaring. Alle gekheid op een stokje. Het gaat toch echt om de plannen die je hebt. Het gaat toch echt om dat we proberen Nederland weer op de rails te zetten. En dat we Nederland ook weer een toekomstperspectief geven waar mensen in kunnen geloven. Eurocommissaris Timmermans was dat in gesprek met correspondent Ardy Stemerding. Er hebben zich nog geen andere kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van PvdA GroenLinks. Sinds Rusland uit de graandeal is gestapt, zijn de graanprijzen flink gestegen. Door het beëindigen van het akkoord heeft Oekraïne niet meer de garantie dat het veilig graan over de Zwarte Zee kan vervoeren. Veel Oekraïns graan kwam in Europa in Turkije terecht en een klein deel ging naar Afrikaanse landen. Politici en hulpverleners zijn bang dat het Russische besluit tot meer voedselonzekerheid en honger zal leiden in Afrikaanse landen. In Amsterdam is vannacht een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding door een auto die daarna doorreed. Het slachtoffer van 26 is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto hadden kort voor de aanrijding mogelijk ingebroken bij een tabakzaak. Een man van 19 is opgepakt. En in Berlijn wordt met man en macht gezocht naar een loslopende leeuw. Ten zuiden van de Duitse hoofdstad rijden wagens rond met luidsprekers om inwoners te waarschuwen. Waar de leeuw vandaan komt is niet duidelijk. Viaplay trekt zich uit meerdere landen terug, maar blijft voorlopig in Nederland. De streamingsdienst zendt onder meer de Formule 1 en het Engelse voetbal uit. Maar het gaat financieel slecht met het bedrijf. Er is veel geld geïnvesteerd om uitzendrechten te krijgen. Maar de abonnees blijven achter. Het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland heeft vanochtend op het WK voetbal voor eigen publiek gewonnen van Noorwegen met 1-0. Het was de eerste keer dat Nieuw-Zeeland een wedstrijd wint op een WK voetbal, zowel bij de mannen als de vrouwen. De verwachtingen waren daardoor dan ook laag. Correspondent Meike Weijers vanuit het stadion in Auckland. Ja, de sfeer is echt fantastisch hier. Want ja, die verwachtingen die waren inderdaad niet zo hoog voorafgaand aan een wedstrijd. Ik heb voordat de wedstrijd begon een hoop Nieuw-Zeelanders gesproken. En die zeiden dat ze vooral heel blij waren dat het WK in eigen land was. En dat ze er heel veel zin in hadden. Maar dat ze niet hadden verwacht dat de Ferns ook zouden kunnen winnen. Maar ja, ze hadden al gezegd dat ze voor een verrassing zouden gaan zorgen dit WK. En dat is in ieder geval gelukt. Zondag spelen de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd tegen Portugal. In de Tour de France gaat het er vandaag, na het klimgeweld van de afgelopen dagen, waarschijnlijk weer wat rustiger aan toe. Etappe 18 is een zo goed als vlakke rit en een massasprint ligt dan ook op de loer. We blikken vooruit met commentator Gio Lippens. Gio, wat denk jij? Inderdaad, zo'n massasprint? Ja, ik ben wel geneigd om dat te denken. Want er zitten inderdaad twee klimmetjes in. En we vertrekken in Moutier. Dat ligt natuurlijk midden in de Franse Alpen. Maar je kunt daar gewoon makkelijk op een relatief vlakke weg uitrijden. Ja, en dan krijgen we nog voor de helft eigenlijk van de etappe twee klimmen van de vierde categorie. Daarna krijgen we nog een tussensprint, tellend voor het puntenklassement. Ja, en dan uiteindelijk die aanloop naar Bourg-en-Bresse. En dat is toch echt wel een gebied waar het heuvelachtig kan zijn eromheen. Maar waar de aanloop naar de sprint toch echt zelfs een beetje aflopend is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd wel een massasprint. Aan de andere kant zou het ook wel eens kunnen zijn dat er toch nog een paar avonturiers zijn. Die denken de Tour duurt niet meer zo lang. En we willen toch nog onze kans grijpen. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf wat voor soort kopgroep er wegkomt. Maar als er een massasprint komt, ja, dan is er in ieder geval een Nederlander die mee gaat doen. Dat is Dylan Groenewegen. Die is nog op jacht naar een zege. En hij zegt dat hij goed de bergen door is gekomen. We gaan ervoor. Ik voel me nog, gek genoeg, nog redelijk fris. Het is natuurlijk afwachten hoe dat in de finale gaat zijn. Maar ik voel me gewoon goed en hopelijk zijn de benen goed genoeg. Ja, en hoe schat jij de kansen in van Groenewegen? Nou, die schat ik wel behoorlijk goed in. We hebben natuurlijk een Belgische sprinter, Jasper Philipsen, die inmiddels al 4 van de 5 massasprints gewonnen heeft. Dus ja, wat dat betreft is dat natuurlijk de allergrootste favoriet. Vooral ook omdat hij Mathieu van der Poel als sprintaantrekker heeft. Maar Dylan Groenewegen, hij zegt het zelf, goed de bergen doorgekomen. Maakt echt wel een hele frisse indruk in deze Tour de France. En wat dat betreft ligt gewoon die eerste sprintzegen in deze Tour voor hem ligt eigenlijk wel voor de hand. Maar er zijn natuurlijk meer concurrenten, hè, want we hebben natuurlijk ook nog Binyam Girmay als grote concurrent. Kortom, er zijn er wel meer die het aankunnen. Maar wie weet gaat Groenewegen echt vol meesprinten. En kunnen we dan eindelijk weer juichen na Wout Poels voor een Nederlandse etappezegen. Dankjewel, Gio. We horen het zometeen vanaf 2 uur weer live in Radio Tour de France. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Alleen in het zuiden vanmiddag kans op wat buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond in het zuiden en oosten een paar buien. Morgen dan weinig verandering, maximaal 22 graden ook. En vanaf het weekend meer bewolking en meer buien. Dan gaan wij nog een keertje naar Jolanda van der Velden voor de situatie op de weg. Met goed nieuws over de situatie bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar heb je nog wel ongeveer een kwartier oponthoud. Er is een spoedreparatie op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daardoor tussen Wiegen en Kuik 8 kilometer met een half uur tijdverlies. De rechte rijstrook is dicht. En nog steeds is het aansluiten in de file op de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde heb je zeker een half uur oponthoud. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welke voorwerpen, welke liedjes, welke gedachten, verhalen, gerechten? Ga zo maar door. Wat vinden onze gasten zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid en vooral voor volgende generaties? Want stel voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Ja, vandaag bij ons te gast. Ze begon haar journalistieke carrière ooit bij de radio. Ze presenteerde het jeugdjournaal Goedemorgen Nederland. En nu al een paar jaar bij Eén Vandaag. Ze is columnist voor Linda. Hier is Roos Morgé. Roos, welkom. Dankjewel. Wij gaan onmiddellijk van start, want wat stop jij in de tijdcapsule? Nou, ik heb er lang over nagedacht, maar ik dacht, er kan eigenlijk maar één ding zijn. En dat zijn mijn twee oma's. En heb je ze meegenomen? Ik heb ze meegenomen op een foto. Als het goed is, gaan we ze nu zien, dacht ik. Oh, op het scherm? Op nou ja, scherm. Dat komt vanzelf. Op de webcam is het allemaal te zien, jazeker. Mien Kwaak en Lena van der Vliet. Oké, maar ze zijn gestorven? Ze zijn inmiddels overleden, ja. Ja, en waarom wil je graag je beide oma's in de tijdcapsule stoppen? Nou, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En als we één ding kunnen stellen, dan is het dat we beter zijn in het onthouden van de mannen van de afgelopen eeuwen dan de vrouwen. Die hebben gewoon nooit zo'n goed podium gekregen. Dat komt bijvoorbeeld ook omdat mijn oma's getrouwd waren met een theoloog en een jurist. Ja, die hadden dus automatisch een podium. Die schreven boeken en die publiceerden en daar werd naar geluisterd. Dat waren wijze mannen. Naar mijn oma's, niemand heeft ooit gevraagd aan hun, schrijf een boek of publiceer eens wat. Terwijl ze wel heel veel kennis hadden. En als je ook kijkt naar de straatnamen in Nederland bijvoorbeeld, dat zijn voornamelijk mannen. Ja. En geen vrouwen. Maar bij het radioprogramma ter plekke proberen we daar verandering in te krijgen. Dus meer vrouwen op straat. Ja, zeer zeker. Maar goed, dus jouw oma's waren toch sterke vrouwen. Zijn ze onder dat juk van de theologen en de juristen uitgekomen? Ja, ik denk het zeker wel. Ze waren ook heel eigenwijs en ze hebben zich ook altijd uitgesproken, ook naar mij toe. Kijk, mijn opa was dominee. Dus wij gingen vroeger ook naar de kerk en daar ben ik op een gegeven moment zelf mee gestopt. En zij waren daar ook best wel open en eerlijk en flexibel in. Of zo. Ze zeiden ook tegen mij, ja Roos, weet je moet gewoon uiteindelijk dan doen wat jij wat voor jou goed voelt. Ondergaat alles, maar behoud het goede, zei een van mijn oma's. Die heb ik altijd onthouden. Oftewel, doe wat je wil, maar kijk wel naar wat het goede is in het leven. Ja, maar je zei van, oké, jouw oma speelde in eerste instantie tweede viool, zeg maar. Ja. Bij die sterke mannen die een podium hadden. Is dat veranderd in de loop der jaren? Hebben ze op een gegeven moment het podium gepakt en je opa's in verwarring achtergelaten? Nou ja, kijk, letterlijk is het veranderd in die zin. In 1919 kwam het stemrecht, het actieve stemrecht in Nederland voor vrouwen. Dat is echt nog niet zo heel lang geleden. Dus toen zij jong waren, toen konden zij nog niet eens stemmen. Dus dat veranderde voor ze. Volgens mij kon je tot de jaren 70 niet als vrouw zelfstandig goederen en diensten kopen zonder toestemming van je man. Dat is anders geworden. Je kunt nu een huis kopen, gelukkig. Ik heb zelf mijn eerste huis heb ik zelf in mijn eentje gekocht, zonder dat ik daar toestemming voor nodig had van welke man dan ook. Nou, dat is natuurlijk ontzettend prettig dat dat veranderd is. Nee, zeker. En in welke zin, je spreekt je bewondering voor je oma's uit, maar in welke zin lijk jij op je oma's? Wat heb je van ze geleerd echt? Nou, dat je uitspreken, dat echt verschil maakt. Dat je zegt wat je denkt, dat je niet per definitie ja knikt, omdat anderen zeggen dat het zo is. Ik zat zelf ook in de kerk en had de catechisatie. En ik weet nog dat de dominee zei, dat was een vraag, wat is er mis met de term to fall in love? En toen dacht ik, ja, wat kan daar nou mis mee zijn? Maar blijkbaar is hier iets mis mee. En toen zei hij, ja, nee, je groeit in de liefde. Je valt niet in de liefde. En toen dacht ik, wat een totale bullshit. Als je iets doet in de liefde, is het erin vallen, toch? Dat doe je toch. In een split second ben je opeens verliefd, ja of nee. Dus toen ben je in de liefde gevallen, maar uit de kerk geflikkerd. Ja, een beetje. Ik geloof in de liefde, zeg ik nu ook altijd. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Was dat een reden voor jou om echt uit de kerk te stappen? Dit soort moeilijke theologische discussies? Ja, ik voelde me daar totaal niet thuis, nee. En die liefde vond ik meer in de kroeg en bij vrienden en in goede gesprekken dan in de kerkbanken. Ja, en had je toen ook het idee, toen je die stap maakte, zo van ja, dat je terugging naar het gedachtegoed van je oma's, gewoon jezelf vrijmaken? Ja, spreek je uit. Maak kenbaar wat jij vindt. Dat maakt echt verschil. Niet alleen maar ja en amen knikken. Die ouderlingen in de kerk, weet je wel. Dat waren allemaal mannen. En die hadden het voor het zeggen. Maar toen ging ik naar Hilversum. Toen dacht ik, yes, nu ben ik vrijgevochten. Ik ben niet meer in de kerk. Ik word journalist en daar wordt alles beter. En toen bleek dat hier in Hilversum ook heel veel mannen aan de macht staan. Dat vond ik fascinerend dat het toch nog wat achterliep. Maar daar zijn we mee bezig. Ik heb nog nooit een vrouwelijke hoofdredacteur gehad, bijvoorbeeld. Serieus niet? In de journalistiek. Oh, ik heb nu voor het eerst met de Linda heb ik een vrouw. Maar bij mijn televisie- en radiocarrière heb ik nog nooit een vrouwelijke hoofdredacteur gehad. Ja, wij hebben bij de Nieuws-BV zeker een vrouwelijke hoofdredacteur. Dat is het goede absoluut nieuws. Zeker. Maar los daarvan, je hebt het over je oma's, maar wat heb je van je moeder meegekregen? Mijn moeder zat bijvoorbeeld, die was verpleegkundige en die zat op de opleiding tot staf en docent. En die ging toen trouwen met mijn vader en die werd daar toen vanaf gegooid. Want als je trouwde, dan was het voorbij. Dat was voor heel lang in Nederland, behalve een uitzondering daar gelaten, was dat de regel als je ging huwen of als je kinderen. Zij is daar later echt wel weer teruggekomen en is weer verpleegkundige geworden. Maar ook heel erg onderdeel van het debat bij ons in huis. Dus heel erg uitgesproken, heel erg laten zien dat je zelf een mening hebt. Dat je je eigen kant kiest en dat je niet dus meeknikt met de ander. Dus dat heb ik ook van haar heel erg geleerd. En zou je dat scherp feministisch noemen? Of zou je dit gewoon normaal vinden? Ik vind de feminisme. Mensen vragen mij vaak, ben je feminist? Ja, want dat betekent letterlijk dat ik ben voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Ik vind het dus heel apart als mensen niet feminist zijn. Voor mij is het iets heel erg natuurlijks. Ik kan niet anders dan feminist zijn, toch? Waarom zou ik in godsnaam geen feminist zijn? Ja, nee, ja. Je hebt groot. Maar ze zeggen ook wel dat jij een vrolijke feminist bent, toch? Nou ja, kijk, daar hangt natuurlijk een soort sfeer omheen van je BH verbranden en zuur zijn en een tuinpak aan. Nou ja, nou heb ik wel een soort van tuinpak aan vandaag, maar ik vind ook wel dat je het met humor moet doen. En die mannen doen het ook allemaal niet expres. Die hebben het ook allemaal niet zo bedoeld. Die moeten we af en toe ook een beetje helpen. En in principe stop je je oma's in je tijdcapsule. Ja. Dat staat dus voor feminisme eigenlijk. Mm-hmm. Denk je nog vaak terug aan je oma's? Ja, ik heb bijvoorbeeld twee kinderen. En mijn ene oma had, als ik me niet vergis, 5 kinderen. Maar 2 daarvan waren zwaar gehandicapt. Want zij kreeg 1 kind na haar 40ste en die was zwaar gehandicapt. En toen zei die dokter, probeer het nog maar een keer. Want 2 in een gezin komt nooit voor. Dat lag gewoon aan de medische kennis. Dat weet je, hoe ouder jij wordt, hoe meer risico je hebt. En dus zij had 2 zwaar gehandicapte kinderen thuis. Terwijl haar man dominee was en de hele dag op pad was en daarmee bezig. Dus ik de zwaarte van zo'n gezin aansturen en ondertussen functioneren als vrouw en alles aansturen. Ja, dat vind ik bewonderingswaardig. En dat geldt ook voor mijn andere oma. Die had ook 5 kinderen. Alleen al dat die vrouwen bevallingen hebben gedaan zonder ruggenprik. Daar verdienen ze al een standbeeld voor. Ja, ik heb daar een column over gelezen in de Linda. Dat je daar hard voor maakte. Ja. En terecht. Hoe oud was je toen je oma's stierven? Ja, toen was ik student, dus in mijn twintiger jaren ongeveer. Dus je hebt ze echt goed en bewust meegemaakt? Ja, ja zeker. Ik heb ook echt wel op het sterfbed van mijn oma's gezeten. En nog een laatste gesprek met ze gevoerd. Alleen het tragische is dat ze allebei een vorm van Alzheimer hadden. Dus op een gegeven moment waren ze ook minder dichtbij. En heb jij ooit ook, nog voordat ze Alzheimer kregen, ook kunnen delen met je oma's van dat zij een voorbeeld waren voor jou? Nou, ik heb over mijn ene oma een filmpje gemaakt. En dat heb ik ook laten zien op de begrafenis. Want toen deed ik schooljournalistiek. Dus toen heb ik haar gefilmd. En toen heb ik ook uitspraken bij haar. Toen vroeg ik haar op een gegeven moment ook van, joh, oma, je bent een beetje dement aan het raken. Wat vergeet je dan? En toen zei ze, nou, sorry, dat vind ik echt een hele stomme vraag. Alsof ik zelf weet wat ik vergeet. Dat weet ik dus niet. Maar dus het was ook een vrouw met heel veel humor. Dus dat heb ik wel met haar besproken. En ik was daar, dat was wel een beetje mijn favoriete oma. Die woonde ook het dichtstbij, dus dan is het ook makkelijk. Maar ik heb veel gesprekken met haar gehad. Ook wel over de dingen waar ze zich kwaad over maakte. Of waar ze blij van werd. Of ja, daar heb ik wel veel van geleerd. Ja, wat is dat toch met oma's, hè? Ik heb ook twee oma's. De een, ja, die was een sterke vrouw, omdat die in 1953 in Kruiningen op het dak zat. Omdat daar de watersnood was met haar hele gezin. En die andere oma, daar kon ik mee lezen en schrijven. Daar was ik ook heel vaak. Mijn opa en oma hadden een klerenwinkel in Goes. En die was van mijn opa, maar mijn oma runde me eigenlijk. Ja. Die deed die financiën. Die was gewoon eigenlijk, uiteindelijk, als je de financiën beheert, dan dan bepaal je alles. Dus oma's zijn ook, ja, je hebt nu zelf ook kinderen. Hoe kijken die naar jouw moeder dus als oma? Ja, ook als een groot voorbeeld. En als iets waar ze heel blij van worden. Weet je, oma, dat is toch wel daar spelen ze heel graag mee. Daar gaan ze heel graag heen. Dus ik vind het ook heel dierbaar dat ze die oma's hebben. Ze missen inmiddels één opa, maar nou ja, de oma's zijn er allebei nog. En dat is toch wel heel waardevol volgens mij in je leven. Ja, dat je weet waar je vandaan komt. Zeker. Dan toch nog even naar dat feminisme. Want dat ben jij. Is het feminisme ook niet toch nog altijd springlevend? Ik zag vandaag NRC over de Barbie-film. Ja. Ik geloof wel 864 pagina's ging het over die Barbie-film. En over wat de rol van Barbie is in de loop der jaren ook. Ja. Ontstaan in de jaren 60 natuurlijk. En wat voor een geschiedenis zij heeft meegemaakt. En dat nu verfilmd wordt. Wat vind je daarvan? Ja, ik heb die film nog niet gezien. Ik hoor dat er veel over. Nee, precies. Dus er is veel over te doen, begrijp ik. Dat ze nu wel iets wat feministisch zou zijn. Ik weet het niet. Op Netflix heb je een serie, die keek mijn dochter wel eens. Ja, het is toch een soort bevroren glimlach en een wespentaille en dat blonde haar. En weet je, het jammere vind ik aan Barbie, maar ja, daar kan ze ook niks aan doen. Ze is een pop. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld krullen. En die heeft heel lang die krullen uitstaan kammen tot glad haar. Want ze wilde net zoals Elsa en als Barbie zijn. Moet je nagaan, dan is mijn dochter wit. Als je dus een zwart meisje bent en je kijkt naar dat soort voorbeelden, dan herken je jezelf al helemaal niet. Dus het is jammer dat zo'n boegbeeld. Het is niet erg dat ze blond is, daar kan ze ook niks aan doen. Maar dat het niet diverser is dan dat, vind ik jammer. En in die serie is zij wel een soort van de baas, want ze heeft een heel groot huis en heel veel geld blijkbaar. Ik weet niet precies waar ze dat nou mee verdient. Maar het gaat er ook heel veel om dat ze de juiste kleren aandoet voor Ken. Ja. Dat is dan een beetje jammer, vind ik. Ja, en ik denk dat ze in die serie een groot huis is en heel veel geld door de merchandise. Ja. Doordat ze zelf poppen verkoopt voor zichzelf. Maar die film schijnt erg goed te zijn. Tenminste, als ik dan lees de verhalen over. In NRC. Omdat ze haar eigen wereld betreedt en daar een goede blik op de wereld heeft. Wat mooi is, jij hebt ook eigenlijk een podium. Want ik lees dus columns van jou in de Linda. Hoe belangrijk vind je dat je je mag uitspreken over thema's zoals bijvoorbeeld de ruggenprik? Nou, heel belangrijk. Ik denk, ik heb nu 20 jaar in de journalistiek gezeten. Ik ben altijd dienstbaar aan de journalistieke programma's die ik maak. En terecht, want ik ben journalist. Maar ik vind het ook dat ik op het podium dat ik nu heb en die column die ik schrijf, dat ik het verplicht ben naar jonge vrouwen bijvoorbeeld om me over bepaalde zaken uit te spreken om dat verschil te maken. Als je je niet uitspreekt, gebeurt er niks. En over die ruggenprik bijvoorbeeld, daar was ik echt woedend over. En nog steeds. Maar daarna kwam ook door je eigen bevalling, hè? Ja, wat je trouwens heel beeldend hebt opgeschreven, vond ik. Dank je. Ja, ik wilde heel graag een ruggenprik en die kreeg ik niet. En die kreeg ik pas heel laat. En toen bleek dat de anesthesist gewoon aan het slapen was of zo, weet je. Want en toen heeft het ziekenhuis mij achteraf gebeld. En toen heb ik een gesprek met de directeur gehad. En toen hebben ze toch ook wel gekeken naar dat team en wat daar misging. En mij beloofd beterschap. Dus als er vrouwen nog dezelfde soortgelijke ervaring hebben, bel me, mail me, want dan gaan we er iets aan doen. In België weten ze niet beter dan allemaal een ruggenprik. Precies. En we hebben ook zwart-wit op papier staan met z'n allen in Nederland. Dat anders. Dat elke vrouw heeft 24 uur per dag recht op een ruggenprik. Maar het mooie is, je zegt van nou, ik ben natuurlijk journalist. Maar ik vind het ook mooi om in een column mijn eigen mening te delen. Ja. Je wil gewoon niet alleen maar vragen stellen. Je wil ook wat vertellen aan de wereld. Ik denk ook dat ik inmiddels op een punt ben in mijn carrière waarop dat kan. Ik ben 42. Het is ook belangrijk om je stem te laten horen. Dat maakt echt het verschil. Dat zei ik ook tegen jonge vrouwen, ook in de journalistiek, dat ze zeggen, ja, ik wil dit en dat. Ik zeg, heb je dat gezegd? Ben je naar je hoofdredacteur gegaan en heb je gezegd wat je wil doen? Nee. Ze gaan echt niet bij je bureau komen vanzelf. Je zal het toch echt allemaal moeten zeggen. Je moet je af en toe uitspreken. Dus zoals jouw oma's een voorbeeld waren voor jou, wil jij een voorbeeld zijn voor de nieuwe generatie? Zeker. Hoop je dat je ooit ook in een tijdcapsule komt? Nou, dat zou te gek zijn natuurlijk. Ja? Ik hoef niet per se zelf, maar dan een column of iets wat bewaard blijft. Ja, ik denk dat gaat je lukken. Dank je. Roos Mogré, dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Want we moeten nog even naar nieuws uit Argentinië. Want duizenden penisvissen zijn daar aangespoeld. Het strand in het zuiden van het land is bezaaid met deze jaar roze wezentjes. En aan de telefoon heb ik bioloog Arthur Oosterbaan van Ecomare op Texel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan u ons uit de brand helpen? Het lijkt niet echt op een vis. Wat is dit voor een dier? Nou, het is ook helemaal geen vis. Dit zijn wormen van de familie Egeuridae. Zand- of lepelwormen worden ze in het Nederlands wel genoemd. Er is een verwante soort die ook in Europa voorkomt. Ik moet zeggen, ik vind dat ze ook niet zo heel erg op penis lijken, maar meer op een stukje darm. En een vis is het al helemaal niet. Ja, want nee. U beschrijft hem als darm, maar hoe ziet hij er ongeveer uit? Hoe groot is hij? Wat doet hij? Hij is ongeveer tot 30 centimeter groot. Hij roze gekleurd. Vrij glad ziet hij eruit op de filmpjes. Hij maakt peristaltische bewegingen. Dat doen darmen ook. Er zit verder een soort proboscis. Dat is een soort uitstulpbaar dingetje aan de voorkant. Zo ziet hij er ongeveer uit. Is Roos ook gefascineerd, blijkbaar? jij hebt vragen, Roos? Heb ik vragen, ja. Jij vraagt aan de technicus, mag mijn lampje branden? Dat betekent dat je iets wil vragen. Oh nee, ik zei, moet ik hier... Ik bedoelde, mag ik blijven zitten of wil je dat ik de studio verlaat? Ik dacht gewoon, we krijgen nu een feministische kijk op de penisvis. Hoe planten die wezen zich eigenlijk voort, die penisplanten? Heel gewoon. Ze leggen eieren en ze produceren sperma. Dat komt elkaar in het water tegen. En dan is het eerst een planktonisch larfje. En op een gegeven moment zijn ze volwassen geworden, min of meer. En dan gaan ze in de bodem, want ze leven in de bodem, in een U-vormige buis. Een beetje vergelijkbaar hier op Texel met de badpier, zoals die in het bad voorkomt. Ja, nu zijn de vissers in Argentinië enorm blij. Want deze penisvissen, of eigenlijk peniswormen moeten we ze dus noemen, die zijn een delicatesse in Azië. Is dat ook echt zo? Nou, dat vraag ik me af. Want ik vraag me af of dit dezelfde soort is als die in Oost-Azië. Die soort die dan genoemd werd, die komt voor in Oost-Azië. Maar niet daarbuiten. En aan de Amerikaanse kust, daar is ook eens een keer zoiets geweest. Dat was een andere soort. Dus ik vraag me echt af of dit dezelfde soort is. En of die ook zo lekker is volgens de mensen uit Korea, China en Japan. Ja, want weet u hoe hij bereid wordt dan in Azië? Ja, we weten natuurlijk niet of dit de juiste vorm is. Bakken en ze worden zelfs levend gegeten. In Korea doen ze dat. En ik moet zeggen, het ziet er voor mij niet zo appetijtelijk uit. Ze eten ze daar met graagte, heb ik begrepen. Ja, ja. Roos Mogré is ook afgehaakt. Ze wilde er niks meer over weten. Nu het blijkbaar ook een delicatesse is. Hoe komt het eigenlijk dat ze zijn aangespoeld? Weet u dat? Nou, het is alleen mij bekend dat ze na een storm zijn aangespoeld. En dat gebeurt wel vaker in de zee. Dat er na een storm of na een hevige kou, dat er dan in één keer bepaalde diersoorten massaal aanspoelt. We hebben hier op Texel ook wel zeesterren gehad en mosdiertjes en dat soort dingen. Alleen de oorzaak verder is onbekend. Men is daar aan het onderzoeken en dat is nog niet klaar. Ja. Wat is de rol van deze penisdieren in de Circle of Life? Ja, ze eten detritus en dat is dus zeg maar alle voedseldeeltjes wat dus gewoon in de zee rondvlokt in het water en dan op een gegeven moment op de bodem terechtkomt. Die peniswurm, zal ik maar zeggen, die zit daar en die verzamelt dat en dat eet hij op. Ja. En heeft u daar zelf wel eens mee kennis gemaakt? U zegt van ze komen ook in de Noordzee voor. Variant, Die heet de zandworm of lepelworm. En die, ja, die lijkt er wel wat op. Die heb ik een keer in Bretagne gezien. En die is, ja, maar die is alleen een beetje pukkelig, ribbelig. Dus die ziet er wel een beetje anders uit. Ja, en zijn ze zeldzaam? Nou, kennelijk daar bij Argentinië niet. Want ik heb foto's gezien van de hele stranden die ermee bedekt waren. En in Bretagne heb ik begrepen dat ze ook niet echt heel erg zeldzaam waren. Maar ik heb ze in Nederland nog nooit gezien. Goed. Nou, bedankt in ieder geval voor het ophelderen van de penisvis die is aangestrand, aangespoeld in Argentinië. Mag ik u hartelijk danken, bioloog Arthur Oosterbaan. Graag gedaan. Gaan wij naar Bureau Buitenland. Sophie, ja, wij waren even in Argentinië. Ja, waar jullie gaan waren naartoe? Even heel ergens anders mee bezig. Wij gaan vandaag met journalist Mina Etemat, onze reisgids, naar Iran. Naar de muziek van de grootste protesten afgelopen jaar. Maar ook naar de muziek van haar jeugd. Ze woonde tot haar zesde in Iran. En koestert altijd nog iets van heimwee naar de klanken uit die tijd. Dat dus bij Bureau Buitenland zo dadelijk om 13:30. En is het mooie muziek uit Iran? Want ik ben... Heel mooi. Ja. Je kent vast dat beroemde protestlied. Ja. Ja. Uit de protesten van afgelopen september. Maar zeker. Mina neemt voor ons ook allerlei andere nieuwe liederen mee uit die tijd. Wij gaan ons verdiepen in de Iraanse muziek. Ik wens jou veel luisterplezier. Ik zou het zelf ook gaan doen. Sophie Derksen, dank je wel. En Roos Mouge, ook dank je wel dat je nog even aanschoof bij dit interessante onderwerp, de penisvis. Ja, ik vond het een mooie vraag van jou. Wat de penis eigenlijk überhaupt doet in de Circle of Life. Nou, daar gaan we nog even mooi, achter. Het is jammer dat de tijd op is, zeg bij de NieuwsBV. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. NPO Radio